90 taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 140 tysięcy dzieci w wieku od 12 do 15 lat zgłoszono do szczepień przeciwko COVID. Nie ma zgody białoruskich śledczych na widzenie się żony i córki z Andrzejem Poczobutem. W Warszawie otwarto wystawę, m.in. o płytach gramofonowych Polskiego Radia, wpisanych na listę UNESCO. W Polsce zgłoszono ponad 140 tysięcy dzieci w wieku od 12 do 15 lat na szczepienie przeciwko COVID-19. Rodzice nastolatków mogą zapisywać dzieci do przychodni lekarzy rodzinnych czy punktów szczepień powszechnych. Tak było w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Nie bolało, nic. Troszeczkę coś poczułam, ale na pewno nie bolało tak, że można się popłakać. Ile masz lat? 13. Sama chciałam się zaszczepić, ponieważ myślę, że to jest dobra decyzja i dzięki temu będę czuła się bezpiecznie. Rodzice też chcieli, żebym się zaszczepiła, ale sama tak naprawdę to zdecydowałam. Córka jest przekonana, bo rodzice się zaszczepili. Tutaj nie ma wątpliwości. Nie ma się czego bać. Zgodnie z tym, co mówią specjaliści, jest to do tej pory jedyna metoda na to, żeby zacząć normalnie funkcjonować. Ja mam 12 lat. Szczepienie jak szczepienie. Mam nadzieję, że zadziała i wszystko będzie w porządku. I moi bliscy będą bezpieczni. Choroba dla dzieci może zbyt dużo nie zrobić, ale za to można zarazić już starsze osoby, którym grozi już niebezpieczeństwo utratą życia. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 14 milionów 800 tysięcy Polaków, a przeszło 8 milionów 600 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Ostatnie dane epidemiczne to 428 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 108 osób. Białoruscy śledczy nie wyrazili zgody na widzenie się żony i córki z Andrzejem Poczobutem. Polski działacz społeczny i dziennikarz z Grodna od 76 dni przebywa w areszcie. Ostatnio bliscy otrzymali od niego listy. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy poinformowało, że Andrzej Poczobut pisze, iż po tym jak zawieziono go do komitetu śledczego i wrócił do aresztu, a nie jak mu proponowano wyjechał do Polski, jest szykanowany ze strony służby więziennej. Skierowano go do innej celi, cały czas ma kontrolę i musi składać raporty. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy zwraca uwagę, że Andrzejowi Poczobutowi zaproponowano opuszczenie aresztu w zamian za wyjazd do Polski, ale odmówił. Andrzej Poczobut był w grupie pięciorga przedstawicieli polskiej mniejszości, którzy w marcu trafili do aresztów na Białorusi. Zarzucono im podżeganie do wrogości na tle narodowościowym poprzez upamiętnianie żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Pamięć Polski to tytuł wystawy, którą wieczorem otwarto w Warszawie przed Kordegardą, Galerią Narodowego Centrum Kultury. Prezentuje ona 15 dokumentów, które w tym roku dołączyły do krajowej listy programu UNESCO Pamięć Świata. Bezcenne dokumenty, w tym rękopisy wybitnych twórców, 5 traktatów astronomicznych Jana Heweliusza czy kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia. To obiekty, które dołączyły do blisko 60 na polskiej liście krajowej programu UNESCO Pamięć Świata. Wystawa przybliża ich historię, powiedział Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor archiwów państwowych. Na przykład dzieła Jana Heweliusza. Wiemy, czym zasłynął, ale na przykład już wiedza taka, że te dzieła, które tutaj prezentujemy, on również sam ręcznie malował. Kolekcja 93 stalowych płyt gramofonowych z 1939 roku ma ogromną wartość historyczną, podkreśliła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Ten głos prezydenta Starzyńskiego, głos ministra Józefa Becka, to są zapisy przeszłości, one dowodzą historii. Wystawa w Warszawie będzie dostępna do 30 czerwca. Agata Woźniak, Polskie Radio. Przedstawione na wystawie dokumenty zostaną oficjalnie uhonorowane wpisem na polską listę programu UNESCO dzisiaj podczas gali w Belwederze. Róże i bioróżnorodność to tematy przewodnie królewskiej wystawy kwiatów, którą przez 4 dni będzie można oglądać w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Od dzisiaj do niedzieli arkady będą podzielone na 9 stref tematycznych, w których będzie można oglądać m.in. zioła, florystyczne arcydzieła, żywe kompozycje inspirowane dziełami malarstwa czy specjalną odmianę róż. Jak mówi dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Wojciech Fałkowski, to wyjątkowa i niecodzienna dla zamku wystawa. Możemy zobaczyć, że świat róży, świat łąki, świat pięknych kwiatów, ziół i traw jest czymś, co uzupełnia wielką sztukę w sposób perfekcyjny. I to przeżycie, które dzięki tej wystawie, mam nadzieję, będzie udziałem również wielu naszych gości, jest czymś zupełnie dla nas wyjątkowym. Wystawę można oglądać do 13 czerwca. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia przeważnie słonecznie, przelotny opad deszczu możliwe na wschodzie i południu. Na termometrach od 22 stopni na Podlasiu do 27 na Dolnym Śląsku. Tej nocy dość pogodnie, miejscami pojawią się chmury, które przeniosą przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe burze z gradem. Nad ranem termometry pokażą od 9 stopni nad morzem do 11 w centrum i 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Show. You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. czwartek po północy słuchają Państwo audycji Dym na wodzie. To nie jest dokładnie ta muzyka, której Iga Świątek słucha wychodząc na kort, no ale jesteśmy blisko. Iga, jak wiadomo, słucha wychodząc na kort Zeppelina, a w połowie lat 70. rozsiewane były pogłoski o wspólnych sesjach zespołów Black Sabbath i Led Zeppelin. Ostatecznie niepotwierdzone, no ale oni byli wtedy bardzo blisko stylowo i muzycznie. A my słuchamy dziś Black Sabbath z tego okresu. Jutro bowiem premiera nowej edycji 6. albumu grupy Black Sabbath, Sabotage, z lipca 75 roku. Cały materiał muzyczny został zremasterowany z wykorzystaniem oryginalnych taśm nagraniowych, no i brzmi chwilami bardzo zeppelinowo. Tak brzmi Sabotaż, szósty album zespołu Black Sabbath po stosownym i starannym remasteringu. Bonusem w tym wydaniu albumu jest reprodukcja japońskiego singla i koncert z 75 roku nagrany w Stanach Zjednoczonych. We love you all! Tak, zespół Black Sabbath żegnał się z amerykańską publicznością na koncertach w 75 roku. No i wtedy to było brzmienie kolosalne, absolutnie. No a my to się dopiero witamy. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Ola Kaczkowska, redakcja wydania i Leszek Adamczyk, autor, przed mikrofonem. W audycji Dym na wodzie, jak zwykle płyty stare i nowe oraz takie, których jeszcze nie ma. To kontynuując temat nowości, jutro także nowa płyta zespołu Garbage, No Gods, No Masters. Go! To siódmy album studyjny w karierze amerykańskiej grupy Garbage. Wersja podstawowa zawiera 11 premierowych piosenek i jakoś one mnie specjalnie nie zachwyciły, no ale może trzeba będzie się przyzwyczaić. Państwo to sami będą mogli ocenić. Ale jest jeszcze wersja rozszerzona, dwukompaktowa i tam 8 całkiem zgrabnych muzycznych bonusów. 8 takich różnych muzycznych ciekawostek, wcześniejsze single i covery na wersji rozszerzonej albumu No Gods No Master z grupy Garbage, premiera tego wydawnictwa jutro, w piątek. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Dym na Wodzie. To teraz płyty już obecne na sklepowych półkach. Z tych płyt każdy wybiera to, co mu najbardziej pasuje. Mnie w tym tygodniu szczególnie cieszy nowy album, który firmuje Billy Gibbons. Billy Gibbons, dobry rocznik 49, znakomity gitarzysta i wokalista zespołu ZZ Top. Od 6 lat nagrywa także solowe albumy i to jest trzecie takie autorskie dzieło. Album Hardware to złożona z 12 nagrań fantastyczna mieszanka teksańskiego rocka i pustynnego bluesa. Spanish fly, you gotta get down if you wanna get high. Nothing else will, yeah. I ain't complaining cause nobody cares. My little queenie said you wouldn't dare. Sippin' forty, don't you know? Cargo number four and a Zippo light. Gypsy haze all days and nights. Billy Gibbons. Widziałem go na koncercie zespołu ZZ Top na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. No państwo zapewne wiedzą, że przeciętny współczesny gitarzysta to ma takie wspomaganie na podłodze, całą baterię takich różnych urządzeń dodatkowych, przycisków, które trzeba naciskać w stosownym momencie. Często gitarzysta występuje wpatrzony w podłogę i szuka tych swoich przycisków. A Billy Gibbons w Dolinie Charlotte wyszedł na scenę z jedną stareńką gitarą, mocno już taką podrapaną. Niczego na podłodze nie miał do naciskania. W tej gitarze miał ze dwa pokrętła i wyczarował dźwiękowo. Bajeczny koncert zupełnie. No, tak potrafią tylko dawni mistrzowie. Desert dust, it fills your eyes. The rattlesnake shake takes you by surprise. The coyotes sing in the calm of night. The cactus water goes down like fire. The city of angels ain't too far from here. And when I need some sin, it's always near. Caliente warms my bones, and the valley of death is a skeleton's home. The desert toad takes me for a ride. The lizard king's always by my side. The hawk and the eagle just wanna fly, but the horizon's hot and the air is dry. Venom stings from the scorpion, and the owl watches where I've been. My lips are cracked from the howling wind. I need to quench my thirst and heal my skin. The mountains like painting the Joshua tree. Graham died in room 8 and left it all to Keith. Just a couple of miles from the Salton Sea, but a little closer to heaven for someone like me. Billy Gibbons z płyty Hardware. To jedna z moich największych muzycznych przyjemności tego tygodnia. Pozostaniemy w kręgu muzyki amerykańskiej, przesuwając się nieco bardziej w stronę country rocka. Oto grupa Blackberry Smoke z płyty You Hear Georgia. What I'm talking about, I let you przy Billym Gibbonsie i ZZ Top, Blackberry Smoke to młodziaki, zespół XXI wieku z Atlanty, no ale ten nasz wiek ma już swoje 20 lat i to jest także już szósty studyjny album w dorobku artystycznym Blackberry Smoke. No taka mieszanka bluesa, country, rocka w dobrym amerykańskim wydaniu. To dobrze wyprodukowana płyta. Słyszę w moich radiowych słuchawkach wokalistę, perkusję, instrumenty bez przesady z tym kompresowaniem dźwięków. Blackberry Smoke, amerykańska grupa, album You Hear Georgia. Blackberry Smoke zapowiadają także letnie koncerty, ale niestety tylko w Stanach Zjednoczonych. To teraz coś z zupełnie innej muzycznej półki, choć wciąż pozostajemy przy muzyce ze Stanów Zjednoczonych. Something good is coming. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Dym na Wodzie, a w niej Night Traveler. Duet z Austin w Stanach Zjednoczonych, Adam Fisher i Hunter Glaski. I ci amerykańscy artyści najwyraźniej inspirują się brytyjską muzyką lat 80. Ich debiut płytowy, taka mała płyta, miał miejsce w 2019 roku, no a teraz doczekali się pełnowymiarowego albumu Dreams You Don't Forget. 13 nagrań pomieszczonych w 62 minutach i to są głównie własne kompozycje tego duetu z małą pomocą Bruce'a Springsteena. This Saturday night, you're all dressed up in blue. I've been watching you a while, maybe you've been watching me too. So somebody ran out, left somebody's heart in a mess. Well, if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Some girls, they want a handsome dad or some good-looking Joe. On their arms, some girls like a sweet-talking Romeo. Well, around here, baby, you can get. So if you're rough enough for love, honey, I'm tougher than the rest. And the road is dark, and it's a thin, thin line, but I want you to know I'll walk it for you anytime. Maybe your other boyfriends couldn't pass the test, but if you're